Esimerkiksi lause, saatana on herra, on varmasti suurimmalle osalle ihmisistä ei toivottua informaatiota. Podejrzewam, że niektórzy mogli mieć zawał serca przy tym zestawie muzycznym. Nic dziwnego. Zespół z Helsinek zwie się Rytmihäiriö, co po fińsku oznacza arytmie. No, szczególnie jak mają arytmię, no, niebezpiecznie jest słuchać Rytmihäiriö. Wszystko będzie. na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdyby ktoś tak naprawdę chciał sobie dosłuchać tych wszystkich zespołów, które prezentujemy. Nie mówię, że wszystkich, no ale chociaż tam jeden czy dwa. To będzie mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci dzięki różnym wędkom i żyłkom, które tam dajemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Podejrzewam, że nasz kronikarz strefowy trochę się zaduma nad tą płytą i może stwierdzić, że w ogóle jej w strefie nie pamięta. Ale strefa jest już tak stara, a doktor Wilczur to lepiej nie mówić. Strefa jest tak stara, że nawet niektórzy najstarsi kronikarze nie pamiętają, co się działo wcześniej. No mam nadzieję, że w ramach płodozmianu bardzo się sprawdzili i że pierwszy człon naszego dzisiejszego leitmotivu gniewnie, śpiewnie czasem rzewnie, no rzewnie to raczej nie było, wypełnili, wykonali. Strefa małpa, polskieradio.pl, ale no nie należy się specjalnie śpieszyć z korespondencją, bo to dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane. Można też pisać o sprawach ponadczasowych. Wtedy no, większe prawdopodobieństwo, że to za tydzień pójdzie. Ech. No dobrze, to może kolejny w takim razie jakiś płodozmian by się przydał. No, może teraz na przykład troszkę tak śpiewnie. Nie, śpiewnie właśnie nie będzie. No, oni raczej nie śpiewają. No, w związku z tym słuchacze muszą wierzyć na słowo doktorowi Wilczurowi, no, co jest, rozumiem, rzeczą nieco karkołomną, że zespół pochodzi z Białorusi. Nawet w tym drugim utworze jakieś słowa się pojawią, ale będą po rosyjsku, więc to troszkę się nie liczy. No, w każdym razie tak, no, trzeba zawierzyć doktorowi Wilczurowi, że oni są z Białorusi. Zresztą można się o tym dowodnie i własnoręcznie, albo nawet bym powiedział własnousznie, przekonać w nadchodzącym czasie, ponieważ od 18 do 23 no jeżdżą po Polsce. Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Warszawa. Będzie można ich posłuchać. Jest okazja w takim razie, żeby zaprezentować białoruski zespół Tche Glitch. Это начало прекрасной дружбы. Это будет начало прекрасной дружбы. Это будет. Zespół The Beat. Czytam, jak jest napisane. Zgodnie z wolą artysty. No, nie chciał się specjalnie ujawnić, skąd pochodzi. To powiem. Białoruś. Chociaż tam trochę rosyjskiego było słychać, no ale właściwie na Białorusi to raczej rosyjski niż białoruski, bo jak wiadomo, białoruskim na Białorusi posługują się tylko intelektualiści i entuzjaści. No, widocznie zespół Tche Glit nie jest intelektualistą, entuzjastą, ale będzie można się dowodnie przekonać, że oni naprawdę z Białorusi tam zagadać na przykład na koncercie, już podaje Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Warszawa między 18 a 23 maja. Będzie okazja. Dobrze, odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone i oczywiście realizujemy płodozmian. Realizujemy dzisiejszy leitmotiv. Gniewnie, śpiewnie, czasem rzewnie. No i realizujemy też akcję podtrzymywania słuchaczy na duchu. No, to rzeczywiście zawsze karkołomne zadanie, żeby podać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola prawdziwy czas. No ale niech będzie, że jest tak 20 minut. 20, no 19 minut. 19 minut po trzeciej. No a to już jest zaawansowana pora, więc... Nie spać! Nie spać! Jeśli ktoś dobrze pamięta z początku audycji, mieliśmy zespół śpiewający po hiszpańsku. To teraz będziemy mieć zespół z Hiszpanii. Czy to oznacza, że dwa razy język hiszpański się pojawi, bo to by było złamanie wszelkich zasad? Nie. Przecież Hiszpanie nie muszą śpiewać po hiszpańsku. Mogą na przykład śpiewać po baskijsku, tak jak ten zespół, który zwie się Sardeska. I w jej nazwie, w tej nazwie jest ukryta pewna informacja. I właśnie dlaczego nadamy ten zespół? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a teraz już wszyscy będą wiedzieć, jak się wsłuchają w ten zestaw muzyczny, bo to będzie ska od zespołu Sardeska, czyli od baska. Hej! Hej! Hey! Euskal Herria Zazpi lurralde historiko zosatua Iruñea du hiriburua Baita gure euskararen sortzen lekua Gure mundua Arbasoen gandik asita Gauren bugarenera Oitura eta etorkizuna Betidotu da joan dira Baiek gandita gure gati Egintako lanak antiko Lutik ero izatena Euskal Herria Gure aberria Euskal Herria Zorro handiak, egurti loreak, eta maztiak Historia zenderiko arasirak che deveria. Parva ciò in grandi cacita, non è un pare nella poltura da e torri su una. Dico tutta io andirà, aio in la testa, cure gatti. E chi sta con l'ana da ti cordu di chiero, in stantena, se ne sana da signa. Euskal Herria, gure aberria. Euskal Herria. Euskal Herria, gure aberria. Euskal Herria. No mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, jak brzmi ska i w eleganckim towarzystwie opowiedzą, wyjaśnią, wyeksplikują i dodadzą, no skąd się dowiedzieli ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, od doktora Wilczura. Ojczyzną ska moim zdaniem powinien być kraj Basków, bo tam wszystko jest ska. Ten zespół zwie się Sardeska. Ciekawe, czy to coś po baskijsku znaczy. Sam język baskijski zwie się w oryginale Euskara, a kraj Basków w oryginale Euskadi. Więc tam nie ma właściwie życia bez ska, dlatego moim zdaniem ojczyzną ska jest kraj Basków. Baskijski świetnie nadaje się do knucia, bo nikt nie jest w stanie Baska zrozumieć. Jest to język samotny, bez rodziny. Żaden inny naród podobnym nie włada, więc no idealnie się nadawał do knucia przeciwko opresyjnemu rządowi w Madrycie. Ale to się zmieniło. Teraz Baskowie już nie knują. No i pewnie z tego powodu też coraz mniej Basków mówi po baskijsku. Zdaje się, że 80% Basków już nie chce niepodległości. Wolą sobie tam w Unii Europejskiej tą Hiszpanią z tym Madrytem sobie siedzieć. Nie będę kontynuował. Ambasada po drugiej stronie ulicy. Mogą mieć długie ręce. strefa@polskieradio.pl albo polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam można znaleźć informacje na temat tego, kto grał, jakie dzieła, no i wszystko inne, co chcielibyście wiedzieć o strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale wstydzicie się zapytać, a przecież i tak nikt niczego nie chce wiedzieć. No dobrze, to było wesoło, skocznie, śpiewnie. No to chyba musi być rzewnie, żeby zrealizować trzeci człon naszego leitmotivu. Ten zespół ze Słowenii, niektórzy myślą, że już coś zrozumieją, bo Basków to wiadomo, nie ma szans. A Słoweńców? Słoweńców też nie ma szans. Mimo, że niby z naszej rodziny. Widzę. To może być zadanie dla nienawykłych strefowiczów, czy po słoweńsku coś są w stanie zrozumieć. Zespół, o! Tu przynajmniej stanęli na wysokości zadania o bardzo łatwej do zapamiętania nazwie NIET. Za nama hinavci in lažnivci, pred nama zvezde in nebo. Poglej, odpri oči, Poglej, odpij oči, poglej, odpij oči, ne se bat, zaupi mi. Nama zlo in bolečina, do svobode le korak. Ne glej za prijoči, ne glej za prijoči, ne glej za prijoči, ne se bač za ubimi. Ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost. Jaz in noč in večnost. Za nama hinavci in lažnivci, pred nama zvezde in nebo. Poglej, odpri oči, poglej, odpri oči, poglej, odpri oči, ne se bat, zaupi mi. Ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost. Glej, daj grej odproć. Stisaj me w twoje mraz. Uzemnij me z marty obraz. Niczę szkliko, nic szlaku, nic nie wiesz. Niczę szlide połni. No wiem, że nie mogło się podobać, bo doktor Wilczur to załatwił do strefy. Jak słuchacze załatwiają, to się podoba. Jak doktor Wilczur, wiadomo. W związku z tym nie wolno mu pozwolić na zbyt wiele. Najlepiej jak działa wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten zespół zwie się Niet, ale to nie jest słowo słoweńskie. Tak swoją drogą strefa@polskieradio.pl. W sprawie Słowenii naczelna słuchaczka, wariatka strefy, Basia. Czy mógłby pan udać się do Bułgarii i coś skołować zamiast ciągle do Słowenii jeździć, czy inszej Chorwacji? Uważam, że w Bułgarii jest ładniej niż w Słowenii i w Chorwacji. Nie żebym była w tych krajach, ale nie muszę jeździć, żeby wiedzieć. Ale tak na tydzień, nie dłużej. Na dłużej bym pana nigdzie nie puściła. Szkoda, że nie jestem pańską szefową. O, już by pan miał dwutygodniowy urlop. No chyba, że w tym samym czasie, co ja. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. No dobrze, do rzeczy, doktorze Wilczurze, wszak jest to audycja muzyczna. O, po tej nazwie, wszystko oczywiście w ramach płodozmianu, zupełnie inaczej, mniej rzewnie zdecydowanie niż było, no bo wiadomo, doktor Wilczur w całej komodzie muzycznej się rozpiera, a jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Po nazwie, no raczej nie doszlibyśmy do kraju pochodzenia. Zwą się Dub Bastards. A skąd? Ano z Japonii. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b Przeciw i bez sodom. Meno i lona tych angiele. Kupi moją malece. Zmieniła do góry i krocha. Ja pari amerykana. Kane mu udalają kubariarą. I kreścia o tyle. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom yeah. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom yeah. Gazolinki nie tarczy w kołdach. Nie czelarki od stylu. Dziwym nota ma ustępę rybą. Ceny kondę kruzy. Afryka dalej dbają. To na sobie hajraj kudę odur. Tam siedzika moi malowci. Ale około krzyzy. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom yeah. Zakierna, on zleciła losy góra. One, Arigatou gozaimasu. O, widzę, że w tej Japonii też całkiem wesoło. Dub Bastards, tak się nazywa ten zespół. Będzie wypisany nawet po japońsku. Będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, żeby każdy słuchacz jak najprościej, jak najszybszą, najprostszą drogą mógł dotrzeć do wykonawcy, który go zainteresował, zaciekawił, zafrapował. W audycji Ręka do Góry ci wszyscy. Może ktoś był w Japonii i wie, czy tam tak wesoło jest na co dzień. Bo może by tak się przenieść. No nie wiem. Na przykład Tokio 7 godzin później. Idealny moment, żeby słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No bo tutaj zawsze jakoś tak między 2 a 4 wypada ze środy na czwartek, a w takim Tokio, proszę bardzo, tak jakoś przy śniadaniu albo też w dobrym momencie. No bo jak niewesoło, nie, jak niewesoło, to oczywiście nie jedziemy, nie emigrujemy. Tak się zastanawiam, która może być godzina. No to może tak za 11, no za 11 minut. Czwarta to już naprawdę, naprawdę późno. A Kasia donosi, że odkąd zaczęłam pić napar z mięty i lawendy, nic mnie już chyba nie obudzi. Więc znów strefa z odsłuchu za dnia, ale obiecuję poprawę. Nie spać! Oj, doktorze Wilczurze, chyba troszkę z tym, z tą zajawką się spóźniliśmy, bo to przecież trzeba tutaj kramik zamykać, a nie budzić słuchaczy. Budzić można, ale trochę wcześniej, bo obawiam się, że już tylko na jeden zestaw muzyczny wystarczy nam czasu. No dobrze, to w takim razie podsumowując. Po pierwsze, nie trzeba być ze strefą w tak zwanym czasie rzeczywistym. Zawsze można sobie odsłuchać audycję ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Tam się zawsze pojawia nagranie tuż po odtworzeniu na antenie radiowej, więc zdrowiej wypadnie i milej, bo to jak człowiek po nocy siedzi i denerwuje się, no a co tam będzie rano, czy ja taki wyspany i rześki do tej pracy trafię. Nie trzeba się męczyć i doktor Wilczur nie zmusza. Nie oczekuje. Nie szantażuje emocjonalnie. Więc zawsze można sobie ze strony. Można też pisać. No ale to ponadczasowo, bo to dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. strefa@polskieradio.pl. Ale ja wszystko czytam. Nie zawsze na antenie. No ale jest jakaś pociecha. No dobrze, patrzę, że niewiele nam zostało. Niewiele. A co tak naprawdę? Ładny finał. Ładny finał. O, ładny finał. To jest dobra zapowiedź tego zestawu muzycznego z Serbii. Tak, Serbia i Słowenia to dwa różne kraje, bo Słowenia już była i dwa różne języki, więc no, spełniają podstawowe zasady strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Uczymy się serbskiego ze strefą z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać i wymówić. Oružjem protivu otmičara. Tłumaczę. Zbrojnie przeciwko porywaczom. No jednak edukacyjna, oświatowa, poznawcza ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola. A gdzie dotacje z Ministerstwa Edukacji? Nie ma. No dobrze, to mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Mniej więcej, no bo to ze strony sobie oczywiście można odsłuchać. Za tydzień o tej samej porze w nie pomniejszonym składzie. Ma basz me briga, ma basz me briga, ma basz me briga, za każdą szkapliczeniu. Ma basz me briga, ma basz me briga, stało me mi gore. Ma basz me briga, ma basz me briga, ma basz me briga, za każdą szkapliczeniu. Ma basz me briga, ma basz me briga. Ja sam, lepa i pamięć. punktualnie czwarta.